Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 18 marca, jest 15. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. W Holandii zaostrzone środki bezpieczeństwa po ataku w tramwaju. Policja od rana szuka sprawcy strzelaniny. Do pracy po zimie wracają drogowcy. W tym roku ma powstać prawie 500 kilometrów trans szybkiego ruchu. A przed nami piłkarzami jeszcze długa droga do Euro. Początek wiedzie przez Austrię. Policja w Utrechcie od kilku godzin szuka napastnika, który otworzył ogień w tramwaju, zabijając co najmniej jedną osobę i raniąc kilka. Policja poinformowała, że bardzo prawdopodobny jest motyw terrorystyczny. Szuka też w tej sprawie 37-letniego Turka. Najnowsze informacje ma Beata Płomecka. Znalezienie napastnika to teraz priorytet, powiedział szef agencji antyterrorystycznej. Ale świadkowie mówili też o kilku mężczyznach uciekających z tramwaju. Jeden z domów w pobliżu strzelaniny został okrążony przez antyterrorystów. Po kilku godzinach policja poinformowała z kolei, że strzały padły w kilku miejscach w Utrechcie, ale szczegółów nie podano. Po ataku wprowadzono w prowincji Utrecht najwyższy, piąty poziom zagrożenia terrorystycznego. Większa jest ochrona szkół, meczetów i komunikacji miejskiej. Zwiększono także ochronę budynków rządowych w Hadze oraz głównych budynków administracji publicznej w całym kraju. Zwiększone zostały także środki bezpieczeństwa na lotniskach. Władze w Utrechcie zaapelowały do mieszkańców, by nie opuszczali domów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rozpoczyna się kampania informacyjna Nowej Piątki. Chodzi o obietnice wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. Rozpoczynając akcję, premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że celem rządu jest ustalenie jak najprostszych zasad przyznawania świadczeń. Punkt startu to jest punkt zero biurokracji, żeby była prostota tych rozwiązań. Były pytania, czy emeryci skorzystają z tej obniżki z 18 na 17%. Oczywiście skorzystają z tego. To jest dodatkowy trzeci w tym roku zastrzyk, będzie taki mały oczywiście, ale jesienią tego roku, czy późnym latem, wrzesień, październik. W przypadku na przykład Emerytury Plus nie chcemy, żeby była konieczność składania jakichkolwiek dodatkowych wniosków. W ramach Nowej Piątki PiS zapowiedział m.in. rozszerzenie programu 500+, obniżenie najniższej stawki PIT i trzynastkę dla emerytów. Polityka rządu Zjednoczonej Prawicy jest nastawiona na równomierny rozwój Polski, powiedział w Toruniu szef Rady Mediów Narodowych. Krzysztof Czabański mówił też o trasie S10. Jego zdaniem tylko przy wspólnym wykorzystaniu potencjału Bydgoszczy, Torunia, Grudziądza i Włocławka jest szansa na nadrobienie dystansu, który dzieli to województwo od większych i potężniejszych regionów Polski. Wzdłuż tej trasy będzie można stworzyć zakłady najwyższej technologii, taką dolinę krzemową w skali mikro, dodał Krzysztof Czabański. Drogowcy wracają do pracy. Zakończyła się właśnie zimowa przerwa w kontraktach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W tym roku ma powstać prawie 500 kilometrów nowych dróg szybkiego ruchu. Planowane do oddania są m.in. 4 odcinki autostrady A1 na Śląsku o łącznej długości prawie 60 kilometrów. W województwie zachodniopomorskim między Szczecinem a Koszalinem budowana jest natomiast droga ekspresowa S6. Roboty trwają na 6 odcinkach o łącznej długości 120 kilometrów i fragmencie obwodnicy Koszalina i Sianowa. Z kolei w ramach prac prowadzonych na trasie S3 powstaje obecnie odcinek od Bolkowa przez Lubawkę do granicy polsko-czeskiej o długości ponad 30 kilometrów. Budowa trwa także na drodze ekspresowej S5 i S7, gdzie budowane są 4 odcinki między Napierkami a Płońskim. Ich łączna długość to ponad 72 kilometry. Drogowcy przyznają, że niektóre budowy będą utrudniać ruch i proszą kierowców o cierpliwość. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Teraz P11 jak Polska 11. Długa droga przed naszymi piłkarzami do Euro. Eliminacje do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Czas zacząć. Reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie przed meczem z Austrią, który zostanie rozegrany w czwartek w Wiedniu. A o szczegółach Adam Malecki. Na początek zgrupowania były życzenia dla selekcjonera. Dziś urodziny obchodzi trener Jerzy Brzęczek. Świętowanie musi odłożyć jednak na później. Ja mam nadzieję, że po dobrych 2 spotkaniach będzie okazja do tego, żeby poświętować troszeczkę w niedzielę wieczorem. Teraz myśli już tylko o Austrii i najbliższym meczu w Wiedniu. Tym bardziej, że rywal to bardzo mocna drużyna. Austria jest drużyną bardzo wyrównaną, bardzo niewygodną, nieprzyjemną, bardzo dobrze przygotowaną pod względem fizycznym, tak więc to są zawodnicy, którzy są na bardzo dobrym, wyrównanym poziomie. Czas na pierwsze zwycięstwo drużyny, która pod wodzą trenera Brzęczka jeszcze nie wygrała. Gotowy do gry w obronie jest Kamil Glik. Widziałem trochę meczów Austriaków i na pewno jest to drużyna bardzo solidna. Także myślę, że tutaj ta sfera taka fizyczna, mentalna w tym meczu będzie kluczowa dla nas. Reprezentacja Polski zagra w czwartek z Austrią w Wiedniu, a w niedzielę na PGE Narodowym z Łotwą. Początek obu spotkań o 20.45. Warszawa, Adam Malecki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. do końca dnia, w nocy i we wtorek pochmurno, ale z przejaśnieniami. Lokalnie opady deszczu, a na wschodzie i w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Do wieczora w całej Polsce, a później już tylko nad morzem porywisty wiatr. Na razie od 7 do 10 stopni, w nocy od 0 do 2. Jutro w Augustowie 5 stopni, w Warszawie 7, w Szczecinie, Wrocławiu i Rzeszowie 8. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Niektórzy są głodni gwiazd, wolności, podróży, inni zwycięstw, tańca czy uśmiechów. Ja jestem głodna, po prostu, tak jak ponad milion dzieci w Polsce. Wejdź na pck.pl i wesprzyj program Godne Dzieciństwo, bo jesteśmy głodne, po prostu, ale również głodne godnego życia. pck.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowego laptopa, Misiu. 400 zł taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Acer, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD, grafika Nvidia. Teraz taniej o 400 zł. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona witają Państwa po południu. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. Call my name. Calling out my name. It had been so long since I've heard that it didn't really sound quite the same, no. But it let me know that my name had never really been spoken before. Before the day I carried you through the bridal path door. Ever since the day I haven't wanted anyone but you. And anybody who really knows me knows the truth. That I just can't stop writing songs about you. I love you so much. I just can't wait to get my arms. People wanna stop the war. Stop the war. If they had a love as sweet as you, they'd forget what they were fighting for. What's the matter with the world today? Land of the free. Somebody lied. They can bug my phone and people round my home. They're only. Baby girl, I might go insane. Oh, crazy. the moon looking so lovely as the night I saw it. Let me know I'd never seen the moon before. Never seen the moon before. So many speak of the moon as though it had no flaws, but to compare it to a beauty like yours would give one pause. Nothing about you is false. That's why your love is real. That's why your love is real. God forbid you belong to another, I'd have to steal. Take you from your I man. Might be tempted to break the law around you. Because your beauty gives one pause. Yes, it does. It slows me down. Zawołaj mnie po imieniu, a moje imię to Prince. Trochę słońca, wiatr, wiejącego wiatru i chłodu, taka dziś pogoda i nikt tego nie zmieni. 15 wybiła, więc czas na czarną muzykę i czarną kawę, piję bez cukru. Tak przynajmniej informuje nas pan Paweł. Call My Name, świetny numer, zresztą Prince nie ma niefajnych utworów. Było kilka słabszych, panie Pawle, ale rzeczywiście generalnie nie jest najgorzej z tą twórczością Prince'a. Jeszcze pani Monika napisała: byłabym wdzięczna, gdyby zaprezentował pan światu wspaniały występ Nile'a Rodgersa wraz z Prince'em podczas Music Festiwalu w Nowym Orleanie w 2014 roku. Bardzo proszę o informację, na jakim albumie znajdę to wykonanie, które mnie powala głównie za sprawą chwilowego wejścia Prince'a na gitarze. Pani Moniko, nie ukazało się to na żadnej płycie i nie jest to dostępne w żadnym oficjalnym wydawnictwie, zatem no, nie bardzo możemy nadać to na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. W przeciwieństwie do kolejnej płyty, którą dedykuję wszystkim fanom najbardziej oczekiwanego serialu, a właściwie ostatniego sezonu serialu, wystąpi teraz Jacob Anderson, który na potrzeby tej płyty nazwał się Riley Ritchie. Stuck on a loop and I can't vacate. Truth is I can't stay safe. Ready to be free of this pain and I can't wait. I can't do right or do wrong. Keep quiet or be tired or be cool and move on. Don't want it inside or right. Wanna eat till I'm green, living clean with a diet, no. Fuck's given, reached an all time low. Feet don't fail me now, I just wanna go. The beating's over. I never felt so alone. Oh, sneaky culture. Why do I feel so low? Oh, sticks and stones and broken bones are in vogue, but I don't know any better. I wanna live forever. I wanna be your friend. I wanna rule together. I wanna be your pet. make some money, money, money. I wanna waste some time. I wanna be your buddy, but honey, this world is mine. This world is mine. Take me away, cause I don't wanna wait. See another day. Straight jacket or chain, don't mind either way. Vanity, so close to insanity. Is it me? Couldn't be, I'm too young and pretty. The meeting's over. I never felt so alone. Oh, keep me closer. I wanna rule together. I wanna be your pet. I wanna make some money, money, money. I wanna waste some time. I wanna be your buddy, but honey, this world is mine. I wanna live forever. I wanna be spent. Jego fonograficzny debiut zatytułowany You're a Man Now, Boy. Płyta ukazała się 3 lata temu i skoro już skończono w serię, której jeszcze nie widzieliśmy, ostatnią Gry o Tron, to może teraz Jacob Anderson będzie miał nieco więcej czasu, by wejść do studia nagraniowego i popełnić kolejny krążek, zwłaszcza że ten debiutancki jest naprawdę znakomity i przyjemnie się go słucha od początku do końca. Teraz płyta niezwykła, właściwie to album dwupłytowy, na której znajduje się 20 oryginalnych utworów, z których samplował Jay-Z w swoich największych przebojach. Zatem nagranie zespołu Chill Lights, sample z tego utworu został wykorzystany w nagraniu Jay-Z December 4th. What's wrong? You look like you've lost your best friend. Tell me, is it something that I've done again? Say what? How long will I love you? Ha! Is that all that's bothering you? Well, remember when we took our vows and we said the words, till death do us part? Well, darling, I meant that with all of my heart. Honey, when our useful days have passed and gone, and our kids have left us all alone. Baby, when a rocking chair is our only company, and for the good times we'll laugh at old memories. That's how long I love you, and longer than seems like a 9-mile walk. Girl, I will still say I love you. Lights i fragment albumu Tobi, wydanego w 1974 roku. Tytuł nagrania That's How Long I Love You. Zespół ten w latach 69-74, to był najlepszy okres w ich działalności, miał aż 21 utworów w pierwszej setce Billboardu i to były naprawdę złote lata grupy The Chili Lights pochodzącej z Chicago. Kwartet działa do dzisiaj oczywiście już w zupełnie innym zestawieniu. Do starszych nagrań powrócimy jeszcze w dzisiejszej audycji, ale teraz sięgnijmy po płytę, która ukazała się zaledwie kilka tygodni temu. Thank you. swanking on my waist. Yeah, girl, she go hard in the bass. Swanging on, swanging on, swanging on my waist. Swanging on my waist. Swanging on my waist. Tą płytą jest bardzo dziwnie, dlatego że wszyscy mówią, że generalnie fajna, mówiąca o tym, jak to Solange wróciła do swojego rodzinnego Teksasu i o tym śpiewa, spotyka się z muzykami wielu wspaniałych producentów, ale, no i właśnie tutaj to ale, że nie jest to jej najlepsza płyta. Ci, którzy lubią Solange, będą zachwyceni i są zachwyceni. Ci, którzy nie są do niej przekonani, to z pewnością ten album ich do tego nie przekona. Ale gwarantuję Państwu, że koncerty Solange Knowles są naprawdę wyśmienite. Podobnie jak znacznie mniej znanej Jasmine Lacey. Jasmine Lacey. Brytyjska wokalistka, która czaruje swoim głosem i właściwie podczas jej występów nic takiego specjalnego się nie dzieje, nie ma jakichś spektakularnych świateł, obrazów, produkcji. Po prostu wychodzi ona z mikrofonem, wychodzi jej zespół, grają na prawdziwych instrumentach. No i wtedy tak naprawdę zaczyna się magia. Połączenie jazzu z soulem, z neo-soulem. Jak zwał, tak zwał. Ja ciągle powtarzam to Państwu, że to nie ma znaczenia nazwa, ważna jest muzyka. Podobnie jak w przypadku tej pani, która niedawno u nas gościła, a jeszcze w tym roku się w Polsce pojawi. You can sleep, walk back and find me. Another symphony in session. Walk in today for all the people. Watch the smoke rise behind me. Is it not my right when to breathe to my own guilt? It's so hard anyway. Cut you up. Broken Politics. To tytuł albumu, z którego pochodziło to nagranie, Black Monday. Nene Cherry pojawi się jeszcze w tym roku raz w Polsce na festiwalu OFF, na który już teraz Państwa niezwykle serdecznie zapraszam i będzie to z pewnością wielki, mistyczny koncert, bo ona po prostu takie wykonuje. Kiedyś miałem okazję z nią porozmawiać bardzo, bardzo długo, to jeszcze było w Starym Akwarium. Przeurocza osoba z olbrzymią wiedzą muzyczną, kochająca ludzi, mająca szacunek dla dorobku innych. To była pierwsza w dzisiejszej audycji płyta, którą bardzo lubię z 2018 roku. Teraz kolejna. Znakomita, niepowtarzalna Kali Uchis. Niesamowita, prawda? To jeszcze jedno nagranie z 2018 roku. Album, który firmuje J.P. Bimani and the Black Belts. Free Me to tytuł albumu, z którego pochodziła ta piosenka J.P. Bimani and the Black Belts. To wykonawca tego utworu. Czy pamiętają Państwo film Alana Parkera zatytułowany The Commitments? Historia szalonej grupy, która powstaje w Dublinie i zaczyna odnosić lokalne sukcesy, grają w pubach i nagle pojawia się wielka szansa. Do Dublina przyjeżdża legendarny Wilson Pickett. I to on będzie bohaterem najbliższych 6 minut i 27 sekund w audycji Soul Muzyka Duszy. Dlaczego? Bo dziś wypada 78. rocznica jego urodzin. Posłuchajmy Państwu tego nagrania. Proszę wziąć tylko poprawkę na jedną rzecz. Takie rzeczy Wilson Pickett wymyślał już w roku 1970. Keep moving. get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it. My baby's face got the hole in my Wilson Pickett. Cudowne połączenie muzyki psychodelicznej, rockowej, rytmy bluesowej, bluesowej, jazzu. No i z tego tak naprawdę wiele fantastycznych dźwięków się wykluło. Do tego samego gangu należy Fuzzy Haskins, który zakończy nasze dzisiejsze spotkanie, nagranie z 76 roku, z jego fonograficznego debiutu. Na co dzień gitarzysta, wokalista Parlamentu, Funkadelika Jamesa Browna, George'a Clintona, przepraszam. I oczywiście ten sam gang muzyczny, co Wilson Pickett. Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona bardzo uprzejmie dziękują za uwagę. To była audycja Soul, muzyka duszy. Mr. Jumpman, let my brother go. Because right around the corner there's a sweet little candy store. Junkman, let my sister be, because she's too young for habits and she just wants to be free. Mr. Junkman, what's come over you? Your nose is running and both of your eyes are blue. autopromocja. Once again, the shark sisters, yeah. Lubi, kiedy jest jej dużo. I will talk really too much. I will go on. I will laugh too loud. I will stay too long. I can't be the only girl who's too much. Wspaniała rozmówczyni, znakomita wokalistka. Luduła ją. Wywiad i występ. Dziś w Aksamicie między 19 a 21. Do usłyszenia. Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ja to od razu odróżniam takich normalnych klientów od tych, co mają kartę klubu MediaMarkt. Tak? A ciekawe po czym? No bo jak normalny klient wchodzi, tam rozgląda się, podchodzi do sprzętu, który go interesuje. A członek klubu? A członek klubu to wchodzi, rozgląda się, podchodzi do sprzętu, który go interesuje i... Bądź z nami w klubie MediaMarkt i zgarnij 40 zł za pad DualShock 4 do PlayStation 4. Jako klubowicz zapłacisz 209 zł. Jak ja lubię być w tym klubie. MediaMarkt. Pani Małgosiu, to jeszcze szczeniak, a jest taki posłuszny. Proszę zobaczyć. Jaki bałagan. Mój ulubiony wazon podhuczony. Ze sprzątaniem poradzimy sobie same, a na zdenerwowanie pomoże Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No i porządek wrócił. I spokój również. Dzięki Pozytywum. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Szczęście kocha drapieżników z wzajemnością. Nowa zdrapka Lucky 777 daje im całkiem nowe powody do szczęścia, a na widok debiutującej zdrapki Czarny Koń emocje drapieżników sięgają zenitu. Drapieżnicy cieszą się, jak szczęście im sprzyja, a jeszcze bardziej, kiedy się do nich uśmiecha. Po prostu chcą wydrapać jak najwięcej wygranych. Drapieżnicy kochają zdrapki, więc drap i wygrywaj. Można wydrapać nawet 1 000 000 zł. Graj w punktach Lotto. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowego smartfona 400 zł taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład biały iPhone 10R, 64 giga, ekran 6,1 cala. Teraz taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Trwa wielki wyścig po kupony na stacjach Orlen. Zawodnicy nie dają za wygraną, bo za każdym zakrętem czekają na nich dodatkowe punkty Witaj. Pobierz aplikację Witaj, dołącz do programu i korzystaj z kuponów. Zbieraj ekstra punkty za paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Żegnamy reklamy.